Bo może to jest cisza przed burzą? Mówię, że szczerze, kiedyś uda mi się być gdzie indziej, w lepszej jakości płynąć jak Hemingway w filmie. Wierzę, że to przyjdzie tak samo łatwo, jak łatwo oceniają nasz los przez biznes. Masz głos, sam proś o talent, hasło, być pedałem jak Wiśniewski, czy to zazdrość? To nie słoneczny patrol, czy warto dawać dupy za hasłowe pekartą? Skuł typy za to, zamiast żyć na bogato i żyć jak szmata. Wolę skromnie i z klasą doceniać wartość świata, trzymać fason. Mówię, że szczerze, kiedyś uda mi się spojrzeć w przeszłość, doceniając niezależność, nie dla mnie perło i władzy przyjemność, tylko tętno towarzyszące koncertom. To prosty rap dedykowany osiedlom, co czują jedność. Wierzę w to, co każdy z odrobiną wyobraźni. Jak mówisz do mnie, to w oczy patrz mi, bo tylko ten, co kłamie, miewa zaćmy. Będąc sam siebie wartym, mówię o sile prawdy. Z sekundy na sekundę, z minuty na minutę, z godziny na godzinę, nie da się przed tym uciec. Z sekundy na sekundę, z minuty na minutę, z godziny na godzinę, nie da się przed tym uciec. Z sekundy na sekundę, z minuty na minutę, z godziny na godzinę, nie da się przed tym uciec. Z sekundy na sekundę, z minuty na minutę, z godziny na godzinę, to przeznaczenie. Mówię, że szczerze, kiedyś uda mi się wygrać czasem. Nie proszę o basen, prosić nie śmiem. Sam sobie katem, ten co masz we śnie, że zbuduję chatę w bezpiecznym mieście. Świat jest ofertą jak zero, Berto, tylko świat zagrywa kiepsko. A zero, Berto, nie ziemsko. Trzymam, liczyć się z klęską, owszem, przegrywa nawet obstawiany bokser. Znów nieodebrany forehand, świat przelicza na dobre, na dobre. Zapatrzeni w siebie, lustrzany afrodyzjak, rosnące hipokryzja i adekwatny przebieg. Ironia jak w szpilkach, gdy na ustach jeden, kto ma wygrać? Syf otwiera tabelę, kolejny bestseller. Stół fenomenologii przelew, scenomonofobii teren. Nie nowe na kopsni zele, tu się żyć chce. Choć znowu wina na winie, którzy znajdziesz indziej niż kabze. Ważne wspomnienie każde, choć nie każdy to Hamlet. Każdy liczy na łaskę, zaślepiony życiem, to kreuje tą farsę. Tak jest. Z sekundy na sekundę, z minuty na minutę, z godziny na godzinę, nie da się przed tym uciec. Z sekundy na sekundę, z minuty na minutę, z godziny na godzinę, nie da się przed tym uciec. Z sekundy na sekundę, z minuty na minutę, z godziny na godzinę, nie da się przed tym uciec. Z sekundy na sekundę, z minuty na minutę, z godziny na godzinę, to przeznaczenie. Chwilę ciszy.